Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha saat 8.18. Yani 8.18. 3000 yılda bir gerçekleşen bir olay bu. Bu yüzden bugün tam şu dakikalarda düğünler falan yapılıyor. Oktay Demirci bizimle birlikte günün gazetelerine. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu büyük günde, büyük günde güzel haberlerimiz var. Yayına taşıyacağız bugünü. Yayına taşıyacağız. Zaten kendisi şenlikli bir gün. Bir de enteresan olan saat 8.18 dedin ya. Bugün ayın kaçı? Ayın da enteresan bir şekilde 27'si. Ya. Yani 27.02. 27.07.02. Bu da korkunç. Bence evlenecekler varsa hemen bugün yıldırım nikahıyla damgasını vursunlar. Ve çok uygun evlenmek için. Çünkü en az evlenen. Bir de öyle bir şey var ya mesela. Ne kadar çok evlenen varsa o kadar değersiz oluyor anladığım kadarıyla. Tabii canım, bir de mesela şimdi o gün o günü almak da zor. Nikah memurları iyice böyle şey oluyorlar. Ambali oluyorlar. Bir oraya bir buraya bir buraya. Mesela en son 14 Şubat'ta herhalde öyle bir yoğunluk yaşadılar. Doğru. Çünkü o tip insanlar. Buradan isimlerini vermeyelim ama. Doğru. Şimdi rahattırlar nikah memurları da. Bugün evlenilecek gün. Bir bugün yandan da sabahtan giderseniz güzel bir çikolatanızı da götürürsün. Ama çocuklar nasıl yetiştiririz der. Bir anda böyle şey olur yani. Hadi ben de yardımcı olayım. Gerekirse evrakları ben koşturayım falan diyerek akşamını, düğünü garantilersiniz. Tabii canım, herkes yardımcı olur. Çünkü bir yandan da bugün hava güzel, insanlar neşeli. Neşeli, doğru. Hava güzel, 19 derece diyor mesela hava. Şey de diyebilirsiniz. Gerekirse düğünü dışarıda yapabiliriz. Düğünü dışarıda mesela yapabilir miyiz hocam? Güzel bir kır düğünü. Ya da asfalt düğünü. Allah'ım. Öyle bir şey. 11 derece. Hafta sonunda da çok güzel olacakmış Ankara'da hava. Bunda müjdesini hadi şimdiden verdim. Hadi ya, aman çok tabii güzel. Gerçi 10 derece diyorlar ama bugünden bir farkı olmayacak anladığımız kadarıyla. Hafta sonu 10 derece mi olacak? 10 derecemiş. Yani yine bak. Nesine seviniyoruz? 10 derecenin nesine seviniyoruz? Biz ne fakir adamız ya. Niye abi? Kaç derece olsun isterdin şey ya? Gibi aç adama, hafta sonu çok güzel yiyeceksin. Duble ekmek. Biz bekliyoruz artık böyle bir 15'i bu görelim artık. Sağda solda duruyoruz, canımız çekiyor. Dur yavaş yavaş. Gerçi bak bugün İstanbul 19 dereceymiş ya. Şahane. Hakikaten. Hafta sonunda 15 derece olacakmış. Neyse canım. Yine bize yeter o kadar buzlu. Şu buzlar eridi ya en azından. Gerçi buzlar radyo eridi. Cam suyu çözüldü. Her şeyden önemlisi. Senin cam suyu erken çözüldü gerçi. O mani şeyle cam suyuna bence. Cemre düştü benim. Onunla alakalı bence. Cemre düşünce cam suları çözüldü. Şimdi madem hava durumundan bahsettik, biraz da su durumundan bahsedelim istersen. Şimdi önümüzdeki günlerde Ankara'ya biliyorsun Kesik Köprü suyu geliyor. Kesik Köprü. Heh. Kesik Çayır. Neydi o türkü? Kesik Çayır biçilir mi? Kesik Köprü ne demek Kesik Köprü? Kesik Köprü işte yani bir köprü varmış. Basık köprü gibi. Kesik ne demek yani, kesilmiş anladın. Kesme, köprüyü kesme dedi. Geçilmesine izin vermeme falan mı? Tabii canım, sürekli üstünden işte geçilmeyen köprü. Orada ne denir ona? Gaspçı da denmez de. Cüce var bir tane. Cüce, sinirli cüce. Yol kesen adamlar. İşte Dora'da öyle köprü cücesi var bir tane. Şaka. Sarı. Ciddi mi diyorsun? Bilmece soruyor. Bilemezsen geçemiyorsun köprüyü. Ne abi o Dora dediğin çocuk programı değil mi ya? Bebek programı hatta. Evet. E ne abi, gaspı mı öğretiyorlar küçücük minicik el kadar bebelere? Ne bileyim, köprü cücesi var orada. Arakçı tilki de var orada. Arakçı tilki mi? Hı hı. Bir de naylon faturacı şey var, kunduz var. Bu arada bazen yani fatura ihtiyaçları oluyor. Yani naylon faturacı kunduza gidiyordu. Bizim zamanımızda bir Arap bacı vardı. Bir, o bir şey vardı. Bakıyordu. O da pasif bir insandı yani. Pasif yani, bakıyordu. En fazla kuşukmay diye gezip duruyordu. Şimdi ne biçim olmuş ya? Bir garip olmuş televizyon programları. Kesik Köprü suyu geliyor diye türkü yakma. Keşke bak öyle bir şey olsa. Hı. Niye güzel eskisi kadar çok türkü olmuyor? Çünkü türkü yak. Belediyelerin bence buna biraz ağırlık vermesi gerekiyor. Kesik yani olaylar orada mesela işte Çarşambayı sel aldı diye bir türkü var ya. Kesin Çarşambayı sel aldığında o dönemde nasıl bir felaket yaşandıysa bir dolu türkü yakılmıştır. Bir tanesi daha popüler olmuştur. Bence şimdi Kesik Köprü suyu geldi, türkü yarışması. Böyle sosyal olaylar, daha bir türkü yarışmaları yapılsa yeni yeni türküler olacak. Bravo. Ve yani ne bileyim bir 50 yıl sonra insanlar o türkülerden bazı olayları tahmin edebilecek. Ha bir de internete gidip de bir şeyleri araştırmaya gerek yok. E biz yapalım abi. Çarşambayı sel aldı türkü yarışmasını mı? Hayır, ismi olmasına gerek yok. Türkü yarışması olsun mesela. Ama gerçi bir enstrüman çalmak olacak. En azından bir bağlama çalmak lazım değil mi? Böyle bilmek lazım ya da en azından öyle diyeyim. Bir zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani öyle bir şey. O zaman bence bir deneyelim bakalım bu önümüzdeki hafta. Çünkü suyumuz geliyor. Geliyor, çok güzel. Şimdi aski, var suyumuz otu zaten. Şimdi bu yeni su. Yeni su. Ablam yeni su geliyormuş. İyi su muymuş ortam? Şimdi onu söyleyeceğim. ASKİ, ODTÜ, DSİ ve Gazi Üniversitesi demiş ki bu suda sodyum işte sınırda, klorür ve sülfat yüksek. Hepsini aşağı yukarı çıkardı, sonuç bu. Dün de Melik Gökçek sülfat basın toplantısı yaptı. Sülfat ne? Sülfat böyle. Bak şöyle, Melik Gökçek'in ifadesinden sonra aslında çok daha netleşecek. Şöyle demiş Melik Gökçek, su normal değerlerde, yalnızca tadı biraz kekremsi demiş. Kekremsi tatlı şeyleri düşünüyorum. Barajda neler oluyorsa neler oluyorsa artık. Yani o yüzden tada yansıyor demiş bir yandan da. İçmeyeceğiz artık. Yani içiliyor. Su içiliyor, bu Avrupa'da satılan pet sular var ya, pet, hı hı, şişe. Onlar o ayarda bir su. O ayarda bir su. Ama biraz kekremsisi. Biraz kekremsisi. Gerçi bazı uzmanlar da şey demişler, sağlıkla çok ciddi sorunlara yol açabilirler içilmesi halinde falan demişler. Böyle bir su. Yani şimdiden hani tadına bakmadık biz ama herkes hazırlıklı olsun. Cırcırlı günler Ankara'yı bekliyor olabilir önümüzdeki günlerde. Cırcıra yol açıyor mudur sülfat? Kekremsi... Bilmiyorum, sülfat vücutta neye yol açar? Sülfat şey yapar. Bağırsağı vurur. Nedir sülfat, onu da bilmiyoruz ki ya. Bir şey, bir çözelti mi nedir acaba? Sülfürün kokusunu biliyoruz. Sülfür kokusuysa korkunç bir şey. Cehennem kokusu. Sülfatı soralım bakalım sevgili dinleyicilerimizde var mı? Sülfatı olan varsa bir de koklamamız için veya kekremsi tadını bir öğrenmemiz için stüdyoya getirebilecek olan varsa. Stüdyoya gelmesin abi, risk almayalım. Bence bir numune varsa, yani böyle şuna benzer falan diye böyle bir şey deniyorsa. Ha, şunu yala, sülfat yalamış gibi olursun. Ha, mesela bu mesela pilin dibi. Doğal sülfat nerede var? Ha, mesela pilde deseler mesela çok güzel bir tat gelir. Oradan yalarız. Ha, mesela öyle bir şey bulabiliriz, o yüzden şey yapmamıza gerek yok. Ama sudaki tadı kekremsiymiş. Belki de kekremsi tadı yıllardı. Hani böyle insanlar şey diyor, bir şey çekiyor canım, bir şey çekiyor, ne çekiyor falan bilmiyorum diyorlardı. Yıllardır bunu duyarız. Tatlı mı istiyorsun? Hayır. Ekşi mi istiyorsun? Hayır. O kekremsi bir tada ihtiyacımız vardı. Kesik Köprü'den belki o geldi. Daha yalnız o pısık pısık kokuyorsa su, ondan uzak durmamız lazım. Sen daha önce kekremsi bir şey yedin mi hiç? Ben duydum. Tabii, kekremsi tadı hiç görmedim. Kekremsi kokuyla genzimin yandığı oldu. Daha doğrusu ne oluyor bu, benim genzimi yakan ne? Bu efendim kekremsi bir kokudur dediler. Kekremsi tatla karşılaşmadım. Ben de öyle. Nedense çok net kekremsi diyen dendiği zaman bir şeyin tadı da hiç daha önce öyle bir şey de yok yani. Ağzımda öyle bir tat kodlaması yok. Kekremsi tadı korkuyla beklerken nereden karşımıza çıkaracak diye çeşmelerimizden ellerimize şarıl şarıl akmaya başladı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursun efendim. Çok teşekkür ederiz. İtalya'dan bir araştırma var. Müsaade ederseniz onu vereyim ben. Buyursun efendim. İtalya'da Padua Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Bundan önce de bir iki kere konuşmuştuk. Şey, çok taban puanları çok yüksek. Çok yüksekmiş. Özellikle ne bölümü? Ne bölümü? Hay Allah. Bir bölüm bulabilseydim. O bölümün taban puanı çok yüksekmiş. Japon balıkları üzerine bir araştırma yapılmış. Üniversitede demişler ki bütün araştırmalar bitmiş artık, ne aklınıza gelen uyduruk ne varsa o konuda araştırma yapın demiş. Biz uyduruk araştırma konusunda İngiltere ünlü hazır diyorduk. Hazır ödevler varmış. He. Her yıl aynı konularda böyle şey işte, oradan hazır ödevleri bulup veriyorlarmış. İsimleri değiştirip biraz girişini sonunu değiştirip, o yüzden de hocalar artık bu hazır ödevlerle baş edemeyeceğiz, uyduruk konulara bastırın demişler. İşte Japon balıkları, efendim kiremit tozları falan, bunlar araştırılıyormuş. O hazır ödevler dediğin o alt kattaki fotokopicide veriliyormuş. Tabii canım, oradaymış zaten, alttan çıkarıyormuş adam. Kim bırakmış onları? Eski mezunlar. Eski mezunlar bırakmış. Sonuç olarak yapılan yeni bir araştırma olunca da gazetelere düşüyor işte Japon balıklarıyla da ilgili olsa. 22 senedir ilk araştırma, ilk özgün araştırma Papua Üniversitesi'nden çıkan. Doğru. Bu üniversiteden çıkan araştırmanın sonucu yalnız hayli enteresan. Şöyle bir sonuç. Balıklar 4'e kadar sayabiliyormuş, bu ortaya çıkmış. Hepimize hayırlı uğurlu yetmez olsun. Yetmez ki. Nasıl yetmez? Ne olabilir abi balığın hayatında 4'ün üstünde zaten? Sürü. Abi 4'er saysın. 4'er saysın. Elde var gibi düşünsün. Mesela biz ondan sonra elde var diye onluk sisteme göre düşünüyoruz ya. Sen de dörtlük sistem mi oluştursun diyorsun balık? Balık da dörtlük sistem oluştursun. Onu düşünebilseydi balık karaya çıkarardı. Dörtlük sistem şeyi... Sürüyü niye dörtlük sisteme göre saydım. O zaman artık kafa beynin bastığına göre ben bir karaya çıkayım. Karaya mı yoksa kavağa mı? Kavağa, o da evet. Çünkü o da sosyal yanının da güçlü olduğunu gösterir. Valla 4'e kadar saydığı ortaya çıkmış. 4'e kadar sayıyorum, saklanın olur. Onda da nereye saklanabilirsin? Şimdi doğru söylüyorsun. Nereye saklanabilirsin ama şöyle düşün. Sadece saklanmak değil, yemek yemek için de kullanabilir bu özelliğini. Ben bu haberin başlığını işte balıklar 4'e kadar... Saat 4'te yiyeceğim. Bu saat deyince acıkıyorum mu diyor balık. Bu haberin başlığını görünce hakikaten balıklara olan ah diye böyle bir saygı oldu balıklara karşı. Ama haberin içeriğini okuyunca uzmanlara karşı olan saygımı birazcık daha yitirdim. Çünkü şöyle bir araştırma yapmışlar abi. Şimdi bir balığı kaça kadar saydığını nasıl anlarsın? Sen bu konuda uzman değilsin ama sana şimdi bir şöyle, normal vatandaş olarak soruyorum. Yem atarım. Evet. Nasıl bir yem ablam? Balık yemi. Evet. Veya ne bileyim su ces diyelim attım. Evet. Kaç tane var derim. O da mesela 5 tane varken 4 tane var diyorsa demek ki 4'e kadar yazık saydı. 4'ten sonrasını sayamam. Bir yapalım. De bunlar var diye. Peki mesela. Ya bir de bir şeyi bir noktadan sonra sayamamak ne demek ya? Diyelim sen 100'e kadar saymayı öğrendin. Önüne 101 tane şey getiriyorlar. Ne oluyor yani? 100 tane saydın. Hata veriyorsun. 2 tane abi. Var. Sonra ne oluyor? Burada kafam tıkandı kaldı. Bunları sayamıyorum mu diyorsun? Abi hata veriyorsun. Yani şöyle düşün. Sen çarpım tablosunu ezberlerken hemen bir oturuşta onlara kadar ezberleyebildin mi? Ezberlemedim. İşte bilmiyorum mu diyorsun? O dönemi hatırla. Mesela 6 kere 7 onu bilmiyorum. Maalesef onu bilmiyorum. Onu bilemiyorum demiyorsun da uyduruyorsun. 82 falan diye böyle bir cevap veriyorsun. Öyle hata bir veriyorsun. Yaban bir insan olmadım ben. Anımsayamadım falan demedim. Onu daha gelmedik biz. Üçlerdeyiz. Öyle de cevap yani 6 ile 7'nin çarpılacağını kabul ediyorum. Mantıklı bir şey bana. Ama yani bilmiyorum. Bak, böyle bir cevabım var. Küçükken ağzımı çemçük. Bilmiyorum maalesef. Bilmiyorum diyor. Onu bilemiyorum. Kaç efendim siz amcacım. Mesela var mı Sinop Alpan'da öyle 7 yaşında böyle ilkokula yeni başlamış falan bir çocuk? Genç kardeşimiz. Apartmanda öyle yok, zeka olarak var. Ama yaş olarak soruyorsan İşte, yok. Varsa öyle bir dene. Mesela 6'ları bitirmiş bir adama 7'lerden adam dediğimde bir genç arkadaşımıza 7'lerden bir şey sorunca diye böyle bir ya böyle evet, bir çekinir. Tıkanıyor kalıyor. Şey. Ha bunlar da öyle işte. Balıklar da 4'ten sonra çekiniyorlar, tıkanıyorlar, kalıyorlar. Söylemiyorlar. Söylemiyorlarmış. Şimdi, muhakkak bir şey geliyordur 4'ten sonra ama yani şimdi kaç geliyor siz söyler misiniz mi? Ben muhakkak diyen balığın ağzını yerim. Artık karaya çıkma zamanı gelmiştir. Öyle bir şey. Şimdi balıklar şöyle bir deney yapmışlar. Ya 2 ya da şimdi 2 tane kap düşün. Korkunç 2 kap. Ha. Evet. Bir tanesinde 2 yem var, bir tanesinde 4 yem varmış bu kapların. Hı hı. Balığı da salmışlar. İnanır mısın Ege'ciğim? Ablam. Sonra iki balığı mı konuştu? Sende kaç yem vardı diye mi konuştun? Hayır, tek balık. Her seferinde tek balık akvaryumun içine bırakılıyor. Ve bütün balıklar 4 yemin olduğu tarafa gitmişler. Ve bunun sonucunda, bu küçük menkıbenin sonucunda da balıklar hakkında böyle bir şey çıkmış. 5 olsaymış orada. Bunlar kısıtlı imkanlarla yaptıkları için mi böyle şey olmuş yani? 5 tane olsa 5'e kadar mı sayıyor olacaktı balık? 8 tane balık üzerinde denemişler abi bunu. Hayır, yemi arttırsalardı daha çok giderlerdi. 4 tane olsa bir yerde, bir tarafta 8 tane olsa balık bu sefer de 8'e kadar mı saymıyor? Ama o aradaki farkın belli bir dengede olması lazım. Yani 4 ile 8 mesela gözle baktığın zaman çok net bir fark var. Ama 2 ile 4 sizin de karaya çıkış yakın zaman değil mi? bir anda balığa yüklenmeyelim diye. Çok teşekkür balığa ederim. Balığa yüklenmeyelim canım. Mesela şöyle bir sonuç çıkarmışlar bunun sonucunda. Uzmanlara göre balıklar 6 aylık bebek kadar matematik zekasına sahipmiş. 6 aylık bebeğin matematik zekasını şansım. Ben biliyorum. Benim görme şansım olmadı. Nedir matematik zekası 6 ay? Sen fark etmemişsin abi. Bilmiyorum, hiç herhangi bir çarpı tablosunun hiçbir şeyini sormadık biz. Ne olabilir ki insan hayatında matematik 6. aydayken? İşte yemek olabilir abi. Mesela daha az yemek. Daha az o zaman şey, evet. Bölme. Yemeği mikven kısa aralara bölerek hiç yememe noktasına getireceğim gibi bir şeye uğraşıyor bebekler, doğru. Tabii canım, öyle bir şey. Ben şimdi yatıyorum 15 dakika. Uyuyorum diye böyle uyuyormuş. Mesela o da matematik zekasıyla alakalı bir şey. Aa, böyle bir balıklarla ilgili güzel haberimiz var. Ondan sonra gelelim bu akşamki maça. Gelelim maça. Sizin içinize ne doğuyor abla? Onu bir söyle. Geçen maç berabere bitmişti. Şimdi o ortada değil mi? Geçen maç ama lig maçıydı. Bu sefer kupa maçı. Kupa maçı bakayım ya. Yok ya, kupa maçının ilki berabere bitmişti. Bakayım. Tabii ki. Lig maçını yaşadılar daha önce. Lig maçında korkunç rakamlara imza atıldı da. Bana şimdi şey gibi geliyor. Ne ya bizim Galatasaray bir yenildi ya kupa galipleri kupasından. Neydi kupa neyse? UEFA kupası. UEFA kupasından. UEFA kupasından yenildikten sonra. Yalnız o kupaya da kupa galipleri kupası denmeyin ne kadar oldu biliyor musun Ege? Özür dilerim ama. 150 kupa galipleri falan kupası ama değil mi o? Kupa galipleri kupası diye bir şey vardı da onlar birleşti sonra. İşte biz biraz. Ne işte ne bitti yok öyle bir şey. Eskilerdeniz biz biraz. Şimdi aferin. Galatasaray. Bayer Leverkusen'e yenildi, doğru söylüyorsun. Bayer Leverkusen'e yenildikten sonra geldi burada onun moral bozukluğuyla Kasımpaşa'ya da yenildi ya. Vay bravo be. Bu maçta artık bir darbe daha almamak için canını dişine takar gibi geliyor bana. Fenerbahçe'de yaralı yakaladık Galatasaray'ı diye biraz daha gevşek. Çünkü yani ne de olsa rekabet falan olsa da vicdan var. Yaralıya da çok da şey yapmak olmaz falan diye öyle bir temkinli oynayacaklar. Ama Galatasaray alır gibi geliyor bana. Kalecileri... Eğer iddiacılar 4-1 yazsınlar. Kaleciler konusunda. Kaleciler her takıma birer kaleci hakkı. Yine zaten o UEFA'nın kararı. her takımın birer kaleci bulundurmak. Şenez Erzi'nin açıklaması var zaten. Kaleye eldiven takacak kişi bir. Onun dışında eğer kaleyi çok savunmak istiyorsan evet. Defans oyuncusu 4-2-2 oynatabilirsin. Evet Ege'cim. Bildiğim bütün başta isimler olmak üzere saha dizilimini, favori ismini, favori saha dizilimini öğrendik. Ali Samiye. Favori stadını anladığım Ali kadarıyla. Ali Samiye'nin açıklamaları var. Evet, buyurun, başka sorunuz? Var. Alex'in rolü Fenerbahçe'de ne? Bir yandan tamamen... bir yandan tamamen gündemde, yedek, bir yandan tamamen yedek. İşte bu ikisi Alex'in üstüne ağır bir yük bindirdi. Ben bunu görüyorum Alex'te. Mesela demiş ki Gökmen Özdemir diye bir... Gökmen Hoca, evet. Vatan Gazetesi'nde yok. Köşe yazarı anladığım kadarıyla. Galatasaray sıkıntılı ama Topal Alex'i kilitlerse iş döner. Volkan'a bol şut atılmalı. İş dönmesi var, doğru. Dönme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. %60 favorisi demiş mesela Yaşar. Hakan Yaşar. Fenerbahçe %60 maçın favorisi. David ve Alex anahtar ikili. Sizce anahtar ikili kim? Maçın favorisi yüzde kaç kim? Keşke iki isim sayabilecek noktada olsaydım ama anahtar isim dese mesela şimdi Şükrü derim, kaleci Şükrü. Şükür kim Ege? 100 kere söyledik Şükrü ya. Şükrü kaleci Şükrü. Rüştü o ya. He. Sinirlendirme. Hem Beşiktaş da Rüştü artık. Bence şaşırma. Anahtar isim o. Bir telefonuna bakar. Arkadaşlar böyle böyle falan diye. Veya eski Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı arayabilir. Yine bir telefonla. Şunlar, onlar maçı çıkmadan önce böyle böyle yaparlar. Yıllarca orada top koşturdum. Gerçi kaleci de top koşturmuyor. Ne yapıyor? Yıllarca orada top tuttum. Şükrü dedi ya. Çünkü elle tutma hakkım kalecilerin. Biliyorsunuz açıklaması var. Kaleciler elle tutabiliyorlar. Kendi kontra sahası içinde. Kontra sahası. Kontra. Hani o kale çizgi. O çizgiden hepsinin bir anlamı olduğunu az çok kestiriyorsundur herhalde. Kontra çizgisi var ve şut. Doğru. Şut noktası var ya, onu geçtiği anda gülüp gülüp kupayı da alırlar. ayağından kramponu da alırlar. Paspartu çizgisi, kontra çizgisi derken futbol yorumlarınızı da aldık. Çok teşekkür ediyoruz Ege Bey. Son bir haberimiz var. Eğer vaktimiz varsa... Buyurun hemen onu da alalım. Bir... Dünya liderlerinin cebine ne kadar giriyor? Hepimizi ilgilendiren mesele bu. Bunu açık açık bütün gazeteler bugün yazmış. Efendim Amerika. Şimdi bunların çok kötü ama bahşişi de olmuyor. Nasıl bahşiş? Yani her meslekte bir bahşiş vardır. Bahşiş olmasa ikramiye vardır. Yani gerçi bahşişi hizmet verdiğinden alıyorsun da. Şöyle güzel yaptım. Garsona mesela hesabının yanında bir de bahşiş veriyorsun. Garson oluyor abi. Başka bizim ne bahşişimiz var? Bizim de bahşişimiz yok ama işte ikramiyesi oluyor falan, fıstık gibi şeylerde. Bizim radyonun tabii ki durumu belli de. Şimdi bu devlet başkanına mesela bahşiş verilebiliyor olsaydı. Çok güzel yasayı, çok yasadan yararlananlar. Mesela orman kanunu falan diyorlar ya. O çıktığı zaman. Yasa çıkınca mı bahşiş? Yasa çıktı, o yasadan faydalanan insanlar çok teşekkürler ya falan diyerek bahşişini, böyle bir şeyi artık nasıl... Bu tartışma bir iki hafta önce yapıldı biliyorsun, bahşiş ve yani mesela o da bir enteresan şey ama bu gönülden verilen bir şey. İş olup bittikten sonra verilen şey bahşiş işte. İş olmadan önce verilen rüşvet. Bahşiş gönülden kopan bir şey ya. Ben isterdim böyle devlet başkanlarına başkan diye işte duruma göre 5 yeterli falan. Senin ne işin çıkacak da Ege, yani ne işi çıkacak da ne kadar vereceğim? 5 YTL diye bir telaffuz ettin de. 5 YTL ama ülkesine göre de işte 70 milyon Türkiye. Hesabını sana bırakıyorum. Herkesin 5 YTL vermesi durumunda mı diyorsun mesela hesabı? Tabii canım, 350 milyon YTL. Vay be. Şimdi Amerika'da Başkan Bush'un yıllık geliri 480 bin YTL'ymiş. Korkunç bir korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Ondan sonra yardımcısı Dick Cheney'nin... Bir dakika ya, 480 bin YTL şeyden az oluyor yani. Şimdi. Fatih Terim'den. Tabii canım. Fatih Terim o zaman şu anda dünya üstünde... Dünya başkanı diyebilir miyiz Fatih Terim'e? Süper güç diyebiliriz. Süper güç diyebiliriz. Dünya başkanı demesek de süper güç. Dur bakayım. Ablan. Belki daha yüksek alan vardır ya. İngiltere'de başbakan... Gordon Brown ne demiş? 375 bin dolar. 450 bin YTL alıyormuş. Bu da değil. Fransa'da 415 bin YTL alıyor. Sarkozy. Sarkozy. Ondan sonra Almanya'da... Onu var ya, o karısı. O ipliği şey yapacak adam, öyle ipliğe çevirecek adam. Yetmez çünkü o kadının makyajına yetmez, saçına yetmez. O kadın dedin Carla Bruni mi? Carla Bruni. Onun ya, Carla eski Bruni. Akrabaları kim biliyor musun? Kim? Carmina Burana. Yaktı kocasını. Carla Bruni de kendi ne güzel şarkıları CD'sini çıkardı, oradan para kazanıyor. 3 kuruş 5 kuruş. Olsun. Almanya'da Angela Merkel'in yıllık geliri kaç? Niye dolar olarak vermişler abi Almanya'da? Mark olarak Mark vermeleri. Mark veya neydi? Avru. Deutschmark. 82. Avrup. Avrupa Birliği'nin ortak parası. Avrup. Oh. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Rusya'da çok fakirmiş ya. Putin 97.500 YTL alıyor. Ama Sodexo veriyorlar. Yıllık. Yemek fişi var ve ulaşım, artı ulaşım var. Artı ulaşım, artı bir de köpeği var ya. Onun bakım masrafları. Ve de yakım, yakıcı, yakıt. 4 kişi yiyor. Ve mercimek. O köpek. Ayda. Ve mercimek. Mercimek de daha. Singapur en çok kazanan başbakan. Dünyada en çok kazanan başbakan Singapur başbakanı. Başbakan olacaksan Singapur'a ol demişler. Ha. Kişi başı yıllık gelir Singapur'da 48.900 dolar ve en çok kazanan başbakan ne kadar kazanıyormuş abi? Yıllık geliri ne kadarmış Singapur başbakanı? 1 milyon YTL. 2 milyon 400 bin YTL civarında yaklaşık olarak. İşte bu o zaman Fatih Terim dünya başbakanı değil. Evet, Singapur. Singapur'muş dünya başbakanı. Yaptığımız hesaplamalara göre küçük hesaplamalar yaptık sevgili dinleyiciler. Siz de şahitsiniz, bir süredir yaklaşık 4 dakikadır bu konu üzerine düşünüyoruz. Ve sonuç olarak bulduğumuz şey şudur. Dünya Başbakanı olarak süper Singapur, güç. Singapur'u süper güç olarak kabul ediyoruz. Singapur'a sinkaf etmeyelim, saygı duyalım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satırda. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Demircan abi önemli bir derbi maçı var biliyorsun. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Bayern Leverkusen maçını kaybetti. Onun öncesinde Fenerbahçe'nin Sevilla galibiyeti var. Bunlar bu geceki derbiye nasıl yansıyacak? Seni dinliyoruz, buyursunlar. Ne diyorsun oğlum lan? Ne? Spor konuşmaya bağlanmadın mı? Neyi soruyorsun? Dediğinin zaten bir kısım konuştuysan bir süresini anlamadım. Bunu anlamıyor sen neyse. Başında Demircan abi dedin, bir onu duydum. Fenerbahçe'nin Galatasaray Ankara Gücü dediğini henüz duymuş değilim. Ankara Gücü'nün maçı var mı bu gece? Bu gece yok. Bu geceki maça bir bakalım, ondan sonra konuşuruz. Özür dilerim, sana bir ciddi olarak bir soru sormak istiyorum. Ciddi olarak derken? Yani ciddi. Espri yapıyorsun yani. Evet, yani cevabı bekleyerek bir soru sormak istiyorum. Tamam. Her konuştuğumuz gün o akşamın maçına mı bağlıyoruz arkadaş? Evet. Evet, öyle yapıyoruz. Ne zaman öyle yapıyoruz? Öyle yapıyoruz. Ben bilmiyorum, maçları seyretmiyorum ama ben öyle zannediyordum. Ne konuşuyorsak ertesi gün onun maçı var veya akşamı onun maçı var zannediyordum. Bak ya, dün konuşmadık işte. Dün maç yoktu zaten. Hayır, yani dünkü maçlardan konuştuğumuz zamanlar olmuyor mu? Olmuyor mu? Şöyle bir bakıyorum. Gramer'e bakıyorum. Türkçe kitaplarına bakıyorum. Olmuyor. Ne demek o? Olmuyor diye bir şey olmuyor diyor Demircan abi. Hayır, yani onu demek istemedim. Şunu demek istiyorum. Bir önce... Ne demek istiyorsun Demircan? Sen ne demek istediğini bir söyle ya. Sen demek istediğini de değil de hissettiğini sen söyle. Hissetti mi diye sana? Biz onu kelimelere dökelim. Açık açık söyleyeyim mi? Söyle. Ne darılacağım, ne küseceğim ben ya. Şahsi benle ilgili bir şey mi? Kendinle ilgili bir şey mi? Senin de parmağın var mı bilemem. Şahsileştirirsen darılırım ama. Hayır. Senin de parmağın varsa bu işte bilemem. Bakalım. Şunu sormak istiyorum sana. Şöyle. Şunu küçücük bir şekilde sormak istiyorum sana. Sor. Bizim... Eğer ki... Evet. Öyle mi başlayacak? Nasıl başlayacaksın soruyu? Bizim... Ankara tamam. Roman futbolcusu Krita. Roman futbolcu mu? Evet. Krita hafta sonu oynamamasını içine sindirebiliyor musun? Sindiremiyor musun? Benim bu konuyla ilgili düşüncelerim zaten iki noktada billurlaşmış durumda. Bana lafı uzatma. Uzatmadan ben açık açık konuşuyorum Demircan abi. Bir kere bu futbolcunun varlığını ben yeni öğrendim. En başta bunu söyleyeceğim. Yeni duydum ama şimdi hemen yeni duydum diye lafı kıvıracak da değilim. Evet. Madem Roman futbolcu, ne diyoruz? Sarı kart cezalı çok. Kavga etmez, sever beni Romeo diyoruz. Bir bu. Bunun altını bir çizelim. Bu kabul, sen de kabul ediyorsun herhalde bunu. Ne demek yani bu? Kavga etmez, sever beni Romeo. Bu itiraz. Sabah kadar kucaklar beni. Vurdun muydu? Salçakuma şıkı bir dersin sen oğlum. Ne lügalüga ediyorsun lan? Sen buna katılmıyor olabilirsin. Tamam, ben yine de saygı duyuyorum. Allah Allah, delirdin mi oğlum sen? Sen bundan önce bir süre önce böyle değildin. Ne oldu sana? Kopaylak kritolarına mı geçeceğiz şimdi? Ne? Krito değil mi adamın adı? Krita oğlum, Krita. Krita tamam işte. Tamam, ne yani, ne diyorsun? Kapına Krita. Valla seni şikayet edeceğim seni. Şikayet bana, beni ilgilendiren bir şey değil ki. Benim suçum değil yani. Seni şikayet ediyorum arkadaş. Tamam, buyurun. Şimdi evet. İstersen benim dediğim, belirlediğim konularla konuşmaya senin, başlayalım. Senin çerçeven içinde konuşalım. Şimdi sana bir sürpriz olmak üzere. Bir haberim var. Tamam. Önce sürprizi verin, şaşıralım. Sürprizi verelim. Benimle televizyona çıkar mısın? Hayır. Bu ama sürprizdi, hayır diye cevap verdim. Diğer sorulara geçelim. Biraz daha düşünmek için zaman verebilirim sana. Çünkü ben zaman istedim. Ne oldu televizyona? Teklif mi geldi televizyondan? Maalesef teklif geldi. Yani ne? Maalesef derken hayır anlamında. Anladım. Demircan abi şöyle diyeyim size. Efendim canım. Sizinle sokağa bile çıkmam ben. Sokağa değil zaten. Sokağa değil. Televizyona hiç çıkmam. Orada buluşabiliriz. Ayrı ayrı otobüslerle gelebiliriz. Çünkü zaten sen başka bir taraftan geleceksin. Ben başka bir yandan geleceğim. Zamanında çıktık. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Zannetmiyorum. Sadece ikimizin olduğu bir şey. Ne konuşacağız? Şimdi benim bazı şiirlerim var biliyorsun. Hem şiir programı olacak hem futbol programı olacak. Yani daha kesin değil de gidip konuşmamız lazım. Yani bütün sizin yeteneklerinizi adeta bir şahsi şov gibi sergileyeceğiniz bir program mı? Tabii yani şöyle diyelim. Bir iki kişi olacağı için sen ve ben yeteneklerimizi diyelim. Yani benim bu noktadaki koyduğum bunlar. Senin eğer bir yeteneğin varsa mesela. Var mı öyle taklitin? Benim sana? Öyle bir yeteneğim yok. Ben zaten gölgede kalırım gibi geliyor. Şöyle bir durum var siz. Mesela maymunla yapın, zirayla yapın programı. Yok. Çünkü maymunlu program mesela Charlie dizisini hatırlıyor musunuz? Ne güzeldi. Ha. Ama şimdi ben onu öyle o şekilde açtım zaten. Nasıl açtınız? Ya geçen gün burada kameralar vardı bizim sokakta. Evet. Yangın çıktı bizim iki apartman yanında da. Evet. Kameralar geldi. Orada kameraya açık açık söyledim, konuştum. Ben dedim normalde dedim, radyoda normalde dedim, radyoda dedim konuşuyorum dedim. Ama çok isterseniz dedim televizyonda da dedim çıkarım. İki kişi olarak çıkıyoruz biz dedim. Arkadaşım Ege ve ben dedim. Seni de arkadaşım gibi gösterdim. Anladın mı? Kameramanla mı görüştünüz? Kameramanla açık açık söyledim. Ne dedi? Kameraya açıkken söyledi bana. Anladım ne o dedi? O bir yeri görmüştür. Anladın mı? Tamam. Tabii dedim, ben ne dediğinizi... Nedir? Bunu konuşalım. Bunu konuşalım abi. Yani o sırada müsaade et falan dedi de tabii haklıydı o sırada. Ama yani kesin gibi bir şey. Anladın mı? O zaman olabilir bir konuşalım diyor bu sırada. Yarın telefon gelir. Yani şu anda bile telefon açık olduğu için içim huzursuz oluyor. Kapatalım istersen. Çünkü ararlarsa bu saatte ararlar. Ararlarsa çünkü bana da öyle geliyor. Çünkü bu adamlar erken başlar. Erken güne. Bunlar avcı gibi Demircan abi. Bunlar en erken bunlar çıkarlar av sahasına. Hemen yetenekleri keşfederler. Siz de onlardan birisiniz ama telefon meşgul çalıyor şu ne anda. Ne diyorsun? Belki şimdi kapattığım an çalarsa telefon. Şimdi biraz kendinizi... Para konusunu düşünmek bile istemiyorum. O belli. Ben diyorum ki biraz ağırdan satın kendinizi. Ne diyeyim mesela? Yani telefonu biraz... Telefonu açtım mesela. Arkadaş nereden arıyorsun falan. Kimsin falan diye. Kaç paralık adamsın falan de. Sen böyle ters ters mi konuşuyorsun? Ters yani biraz tatlı bir şımarıklık olsun sende. Ama yani o şımarıklıkla gerizekalılık gibi olmasın. Bak orada çok dikkatli olmanı istiyorum. Peki senin telefonunu isterlerse normalde bu numarayı vereyim. Bu numarayı verin. Bu numaradan bana ulaşabileceklerini söyleyin. Normal radyodan arasınlar mı seni? Yoksa normal telefon mu verelim? Onu bir düşüneyim ben zaten. Hangi numarayı vereceğim seni? Ben onu... Dün aklıma geldi. Senin bende numaran yok benim sende. Tamam işte. Ya da senin bende. Onu bir şey yapalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.